50 languages. 99. Omastav. Minu sõbranna kass. Minu sõbra koer. Minu laste mänguasjad. See on minu kolleegi mantel. See on minu kolleegi auto. See on minu kolleegide töö. Särgilt on nööp ära. Garaaži võti on kadunud. Ülemuse arvuti on katki. Kes on tüdruku vanemad? Kuidas saan ma tema vanemate maja juurde? Maja asub tänava lõpus. Mis on Šveitsi pealinn? Mis on selle raamatu pealkiri? Mis on naabri laste nimed? Millal on lastel koolivaheaeg? Millal on arsti vastuvõtuajad? Millal on muuseumi lahtioleku ajad? Millal on muuseumi lahtioleku ajad?